Hoofdstuk 22 van boek 5 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 22 van boek 5. Nee, ik geloof dat Darja Alexandrovna vermoeid is en wel geen belang zal stellen in de paarden, zei Vronsky, toen Anna voorsloeg de stoeterij te bezichtigen, waar Swijaschsky een hengst wenste te zien. Gaat gij lieden er maar heen. Ik begeleid Darja Alexandrovna naar huis en zal haar zo lang gezelschap houden als het haar aangenaam is. Van paarden heb ik geen verstand, en het zal mij zeer aangenaam zijn, zeide Dolly een weinig verwonderd. Zij zag aan zijn gezicht dat hij daarmee iets bijzonders voorhad, en zij had zich niet vergist. Toen zij weer door de poort de tuin in waren gegaan, zag Vronsky naar Anna om, en toen hij zich overtuigd had dat zij hem niet meer zien en horen kon, begon hij met een goedhartig lachje. Ik verheug mij zeer over de gelegenheid om met u te kunnen spreken. Ik vergis mij niet als ik u voor Anna's vriendin houd. Hij nam de hoed af en streek zich over zijn reeds kaal wordend hoofd. Dolly antwoordde niets, maar zag hem slechts verrast aan. Zij vreesde plotseling voor hetgeen hij zeggen zou. Allerlei vermoedens vlogen haar door het hoofd. Hij zal mij willen vragen hen met al mijn kinderen te bezoeken, en ik zal hem dit verzoek moeten afslaan, of om mij moeite te geven, Anna in Moskou conversatie te verschaffen, of misschien iets over Vazenka Veslovsky en zijn verhouding tot Anna of van Kitty, tegenover wie hij zich schuldig gevoelt. Zij vermoedde alleen onaangename dingen, maar het ware raadde zij niet. Gij hebt een grote invloed op Anna, en zij houdt veel van u. Gij moet mij helpen. Zij zag hem schuchter en vragend in het energiek gelaat, dat nu eens door de zon helder verlicht, dan weer door het lommer der linden ten volle beschaduwd werd, en wachtte wat hij verder zeggen zou. Maar hij ging met de stok op het kiezelzand slaande, zwijgend naast haar voort, alsof hij zijn gedachten eerst wilde verzamelen. Nu gij, de enige vrouw van alle vroegere bekenden van Anna, ons hier bezocht hebt, zie ik wel in dat ge het niet gedaan hebt, omdat ge onze toestand voor een normale houdt, maar omdat ge, terwijl ge al het moeilijke ervan begrijpt, haar nog even lief hebt als vroeger en haar gaarne zoudt willen helpen. Heb ik geen gelijk? Vroeg hij en zag haar aan. Nu ja, antwoordde Dolly, maar nee, viel hij haar in de rede, en terwijl hij staan bleef, dwong hij ook haar stil te staan. Niemand kan beter en nauwkeuriger dan ik het moeilijke in Anna's positie begrijpen. Dat moet gij geloven. Als gij mij de eer bewijzen wilt, mij voor een mens met een hart te houden. Ik ben de oorzaak van deze haar toestand, en dat gevoel ik. Ik begrijp u, zeide Dolly, die onwillekeurig de oprechte en besliste wijze bewonderde, waarop hij dit uitgesproken had. Maar juist omdat gij u voor de oorzaak houdt, vrees ik ook dat gij overdrijft. Ik begrijp wel dat uw positie tegenover de wereld een zeer moeilijke is, een ware hel, een pijniging, zeide hij snel. Men kan zich geen ergere zedelijke kwellingen voorstellen dan ik die 2 weken in Petersburg heb doorstaan. Dit kunt ge geloven. Ja, maar hier, zolang Anna, en ook gij, geen behoefte aan de wereld gevoelt. Och, de wereld, zeide hij verachtelijk, welk verlangen naar de wereld kan men hebben? Nu, tot zolang zult gij gelukkig en kalm zijn. Ik zie het Anna aan, dat zij nu gelukkig, volkomen gelukkig is. Zij heeft het mijzelf ook reeds bekend, sprak Dolly glimlachend. Maar toch twijfelde zij onwillekeurig of Anna ook werkelijk gelukkig was. Maar Vronsky scheen daaraan niet te twijfelen. Ja, ja, ik weet het, zij leeft geheel op. Na al haar lijden gevoelt zij zich nu gelukkig. Zij is met deze tegenwoordige toestand tevreden. Maar ik vrees hetgeen ons nog wacht. Excuseer, ge wilt verder gaan. Nee, het is mij hetzelfde. Nu, laat ons dan gaan zitten. Darja Alexandrovna ging op een bank in de allee zitten. Hij bleef voor haar staan. Ik zie dat zij gelukkig is, herhaalde hij. Maar de twijfel aan dit geluk overviel Dolly nu nog sterker. Maar zal het zo voortgaan? Of wij goed of slecht gehandeld hebben, dat is een zaak op zichzelf. De zaak is nu eenmaal geschied, zeide hij, en vervolgde in het Frans. Wij zijn nu voor het leven gebonden. Ons verbindt de voor ons heiligste band der liefde. Wij hebben een kind, en wij kunnen nog meer kinderen krijgen. Maar de wet en onze overige voorwaarden van bestaan zijn zo, dat nog 1000 verwikkelingen ontstaan kunnen, die zij nu zich juist haar ziel van al het lijden, al de beproevingen hersteld heeft, niet ziet of niet zien wil. En dat is ook begrijpelijk. Maar ik moet het wel zien. Mijn dochter, volgens de wet, is zij mijn dochter niet, maar die van Karenin. Dit bedrog wil ik niet, zeide hij met een wrevelige beweging, en zag Dolly nors aan. Zij antwoordde niet, maar zag hem slechts medelijdend in het gezicht. Hij ging voort. Er wordt morgen een zoon geboren, mijn zoon. Dan is hij, volgens de wet, ook een Karenin. Hij is geen erfgenaam van mijn naam en van mijn vermogen. Hoe gelukkig wij ook in de familiekring zijn, hoeveel kinderen wij ook krijgen mogen, tussen hen en mij bestaat geen wettige band. Zij zijn allen Karenins. Begrijpt gij het ondraaglijke van zulk een toestand? Ik heb getracht ook daarover met Anna te spreken, maar het wond haar te zeer op. Zij begrijpt het niet, en haar kan ik niet alles verklaren. Nu zult ge ons leven van een andere zijde beschouwen. Haar liefde maakt mij gelukkig, maar ik heb behoefte aan bezigheid. Die heb ik hier gevonden en ben er trots op, want ik houd ze voor meer adellijk dan die mijner kameraden aan het hof en in het regiment. Nooit zou ik nu meer met hen willen ruilen. Hier, op deze plaats, werk ik, ben ik gelukkig en tevreden, en er ontbreekt anders niets aan ons geluk. Dit werkzame leven bevalt mij. Cela n'est pas un pis-aller. Integendeel, het viel Dolly op, dat hij hier in zijn verklaringen verward geraakte, en zij begreep trouwens deze gehele afwijking niet goed, maar zij gevoelde, dat hij nu hij van zijn intiemste verhouding tot Anna sprak, ook omtrent het overige zijn hart wenste uit te storten, en dat hiertoe in de eerste plaats ook zijn werkzaamheid als landheer behoorde. Ik ga dus voort, zei hij na een ogenblik nadenkens. De hoofdzaak bij iedere arbeid is, dat men de overtuiging heeft, dat wat men gedaan heeft, niet met ons sterven zal, dat men erfgenamen zal hebben, en die heb ik niet. Stel u de toestand van een man voor, die van tevoren weet, dat zijn kinderen, die zijn door hem beminde vrouw, hem geschonken heeft, de zijne niet zijn, maar iemand anders toebehoren, die hen haat, en niets van hen weten wil. Dat is ontzettend. Hij zweeg in zichtbaar grote opgewondenheid. Ja, waarlijk, ik begrijp u, maar wat kan Anna daaraan doen? Vroeg Dolly. Ja, dat is het doel van ons onderhoud, hernam hij zich slechts met moeite kalmerend. Anna kan er veel aan doen, slechts van haar hangt het af. Zelfs als ik bij de keizer een verzoek wilde indienen, om mijn eigen kind te mogen adopteren, zou een scheiding noodzakelijk zijn, en deze hangt slechts van Anna af. Haar man had in de scheiding toegestemd. Alles was door hem reeds voorbereid. En nu, daarvan ben ik overtuigd, zal hij niet terugtreden. Zij zal daarom slechts aan hem te schrijven hebben. Hij heeft toen uitdrukkelijk verklaard, dat indien zij deze wens wilde uitspreken, hij hem niet zou afslaan. Waarlijk, voegde hij er wrevelig bij, dat is weer een van die fariseeuwse wreedheden, waartoe slechts zulke mensen zonder hart in staat zijn. Hij weet hoeveel kwelling haar iedere herinnering aan hem bereidt, maar juist daarom eist hij een brief van haar. Ik begrijp hoe kwellend dat voor haar is. Maar ook mijn gronden zijn zo gewichtig, dat men moet passer par-dessus, tout ses finesses de sentiment. Il va du bonheur et de l'existence de Anne et de ses enfants. Van mij wil ik niet eens spreken, hoewel ik lijd, zoals ik nog nooit geleden heb, voegde hij erbij, met een dreigende uitdrukking tegen de een of ander, die hem met dit zware kruis belast had. Dus, Darja Alexandrovna, grijp ik zonder bedenken naar u als naar een reddingsanker. Help gij mij Anna overreden, om aan haar echtgenoot te schrijven en hem om de scheiding te verzoeken. Jazeker, antwoordde Dolly weifelend, terwijl zij zich haar laatste gesprek met Alexei Alexandrovitsch voor de geest riep. Jazeker, herhaalde zij beslist, toen zij aan Anna dacht. Doe uw invloed op haar gelden. Bewerk dat zij schrijft. Ikzelf zou niet gaarne en kan ook bijna niet met haar daarover spreken. Goed, ik zal er met haar over spreken. Maar hoe denkt zij er zelf over? Zeide Dolly, terwijl haar plotseling Anna's eigenaardig aanwendsel inviel om de ogen toe te knijpen. Als het gesprek op onderwerpen van haar intiemste leven kwam, alsof zij haar ogen tegen haar leven wil sluiten, om niet alles daarin te zien, dacht Dolly. Zeer zeker, om harentwil, en om mijzelf, zal ik met haar daarover spreken, antwoordde zij, op de uitingen van zijn dank, en zij stonden op en gingen op het huis toe. Einde van hoofdstuk 22 van boek 5.